Vicenzi. Frank, Lidia, Tupac, Azenit. Non lo con voi, Calpe, non lo con Dazzo. Votango Stemfraz. Și ce nu o să ne ia domnul? Na, baptiști, să vină. Mai pe Nicostari, da, carismatici, vă, dar puțin este. De acolo cei care și-au spălat hainele în sângele Domnului. Vreau să fac câteva anunțuri astăzi și mă din nou ne va învăța lucruri faine. A fost bine cum dați, la trecută, duminica trecută. A fost, nu? Nu suntem orfani. Câteva anunțuri. Anulăm întâlnirea de tineret vinerea pentru o perioadă. Vrem să ne reorganizăm. Am ceva în cap. Vreau să discutăm, dar deci o perioadă nu o să mai avem până când o să anunțăm din nou. Sunt mulți în stresiune acum, mulți cu examene, cu școala, e vacanță, mulți pleacă. Lucrul care mă gândeam este că noi ca și tineri, mă inclus și eu, așteptăm de multe ori noi să fim slujiți, dar cred că Dumnezeu vrea ca noi să slujim pe alții, da? De multe ori ne gândim ce pot eu să primesc. Dar mentalitatea noastră trebuie să fie ce pot eu să ofer. Și scopul întâlnirilor de vine nu era doar pentru noi, pentru noi, noi să ne, între noi, să ne slujim, să ne simțim noi bine. Și asta era un motiv bun, dar vrem să câștigăm tineri pentru Hristos. Amin? Oameni, dacă noi ne bucurăm, dacă noi venim la biserică și avem o satisfacție în prezența Domnului, vrem ca și alții să simtă același lucru. Și vrem să câștigăm tinerii pentru Hristos. Și mă gândeam la versetul care voi știți de la Eclesiastul 11:9, ce spune acolo? Bucură-te, tinere, tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă, dar nu uita că păstorul te va chema la judecată. Cine te cheamă la judecată? Dumnezeu. Dumnezeu ne va judeca pe noi, pe fiecare individual. Deci, noi ne raportăm la Dumnezeu și hai să ne gândim, să ne rugăm, Doamne, dacă Tu mai chema, vreau să-L fac, vreau să puținul meu, vreau să contribu și eu pentru mântuirea altora. Ăsta este scopul bisericii. Sunteți de acord? Nu este alte evanghelie. Știți voi alte evanghelie? Proiecte care să ne simțim bine, punem lumine aici și fumul și ianea. Wow, ce faină! Nu, ăsta e scopul. Vrem să câștigăm oameni pentru Hristos. Vreți lucrul ăsta? Și ce să învățăm? Teologie. Ce să învățăm? Mișcarea carismatică. Vreau să învățăm cuvântul Domnului. Vreau să învățăm că Iisus a murit pentru ei și a înviat și s-a dat în Dumnezeu și mijloșește pentru noi. Sunteți de acord cu asta? Sau știți voi altceva? Vă iubesc foarte mult. Țin foarte mult la voi și apreciez fiecare lucru care voi îl faceți și Dumnezeu să vă răsplătească. Eu nu pot să răsplătesc pe nimeni. Dar Dumnezeu răsplătește. Și dacă facem ceva, să facem ca pentru Hristos. Nu faceți pentru mine. Nu faceți pentru mine. Dacă vrei să faci lucrarea copiii, avem nevoie. Știți că Biblia spune: mare este secerișul, dar puțin sunt voluntari. Lucrători. Voluntari. Lucrători. Nu? Voluntari. Eu nu pot să te plătesc. Dar Dumnezeu te poate răsplăti. Și fiecare lucru care tu îl faci din toată inima, ca pentru Dumnezeu, îi primi răsplată. Amin? Deci face pentru Dumnezeu, face. Pentru Dumnezeu. Dacă nu vrei să o faci și dacă o faci cu un motiv rău și n-ai chef să o faci pentru nu știu cine, nu-ți place, de față nu mai fă. Lasă-o baltă. Oricum nu vei primi răsplată. Dacă vrei să faci pentru Domnul, fă-o cu dorință, cu toată inima. Amin? Duminica viitoare vom avea întâlnire la cabană la El, unde au pentecostalii tabără, cei de la Flacăra Închinării. Au acolo vreo 11 cabane, 10, cum? Nu, da. Noi deja am vorbit, deja ai stabilit, nu? Deci, sunteți de acord? Cei care aveți mașini, la ora 10, ne vom întâlni acolo. Care vreți să veniți? Puteți să veniți? Care vreți și puteți? Locuri avem, unde să dormim, să aștept locuri, să saltezi. Pentru jurte, costul, drumul vostru și mâncare. Deci noi o să mergem de vinere acolo și o să duminică dimineața, care nu puteți de sâmbătă să veniți. Dar fi mai să veniți de sâmbătă, dacă puteți. Facem foc de tabără seara, un vițel la grătar. Nu mai la. duminică dimineața vom avea acolo programul și trebuie să ne organizăm un pic cu mașinile. Cum am mașină, slavă Domnului, că mai avem aici, aici, aici, în biserică. Nu știu cum acum e, am trecut, era... Nu-i bun, până la ieșire din Ighel, ba. Până la ieșire din Ighel, după aia... Da, e kilometru. Da. Nu-i rău, nu-i rău. Cam un kilometru, un kilometru și ceva, cam așa până la cabana. Deci vă încurajăm să veniți pentru că... Cabana e chiar pe trebuie. Știți? Cum asta duce și de mâncare. Sau dacă nu să aveți credință, se muncească în felul mâncarea. Vă rugăm pe tine așa. Deci, sunteți de acord? Da. Vă rog să anunțați și pe cei care... Sora Ioana, văd că nu au venit și era bine să fi venit, dar că să fi spus și... Cum? Nu știu, da. Deci, vă mai spun o dată și după, ca să nu uitați. Deci să nu uitați, sau asta nu uitați, oricum. Bun. O să vrem să ne întâlnim cu cei care veniți în tabără și vreți să contribuiți, să ajutați într-un fel sau altul. O să ne întâlnim. Probabil săptămâna viitoare, dar trebuie să vedem când, într-o zi, să discutăm, să planificăm, să ne rugăm pentru tabără. Tabăra va fi în 27 iulie până la 1 august. Alte anunțuri? Nu mai avem, așa? Vreau să vină Geri, fratele Geri Haber. Ok, Simona.